رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفی مجتبا اہلا و سہلا مرحبا آ گئے خیر ورا اہلا و سہلا مرحبا آئے چاہے انبیاء اہلا و سہلا مرحبا دارے کبریا اہلا و سہلا مرحبا مظہر رب العلا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ آمنہ کے دلربا اہلا و سہلا مرحبا اے حلیمہ کے پیا اہلا و سہلا مرحبا تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے گئے بدرو تو جا اہلا و سہلا مرحبا آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے تب دبا آمد کتھا اہلا و سہلا مرحبا سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت وا ہوا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ آتے ہی سجدے میں گر کر رب حبلی امتی، عرض حق سے کر دیا اہلاً وسہلاً مرحبا، خوب جھومو آتیوں ہو مسکراتے آ گئے، خوب جھومو آتیوں ہو مسکراتے آ گئے، شافعِ روضِ جزا اہلاً وسہلاً مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حاضر و ناظر ہو تم اور باطن و ظاہر ہو تم، کچھ نہیں تم سے چھپا اہلاً وسہلاً مرحبا، قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی، ہو زباں پر یا خدا اہلاً وسہلاً مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا۔